Allah'ın Habibi sallallahu aleyhi ve sellem 18. bölüm Şehitler arasında. Müslümanların dağıldığı ve Resulullah'ın öldürüldüğü haberi Medine'ye ulaşınca aralarında Hazreti Fatıma'nın da olduğu bazı kadınlar hem durumunu yerinde görmek ve hem de yaralılara yardım etmek için Uhud'a koşmuşlardı. Fatıma babasıyla dağa tırmanırken karşılaştı. Kanlar içindeki babasına sarılıp ağladı. Babasının yüzünü yanında getirdiği suyla yıkadı. Fakat kan hala akıyordu. Bulduğu bir hasır parçasını yakıp külünü yaranın üzerine basarak kanı durdurdu. Mekke ordusu uzaklaşınca Peygamber Efendimiz Müslümanlarla birlikte savaş alanına indi ve yaralılar, şehitler kontrol edildi. Müslümanlar 70 şehit vermişti ve bunların büyük çoğunluğu Ensardan sahabelerdi. Şehitlerin cesetlerine yapılanları görünce adeta şaşkına döndüler. Neredeyse birçoğu tanınmayacak durumdaydı. Başta Hint olmak üzere savaşa gelen kadınlar şehitlerin burunlarını ve kulaklarını kesmişlerdi. Amcası Hamza'yı sordu Hazreti Peygamber. Amcasının birçok uzvu kesilmiş, göğsü yarılmış ve ciğeri parçalanmış ve tanınmaz haldeki cesedini bulduğunda hüzne boğuldu, gözlerinden yaşlar boşalarak şöyle dedi. Ey Resulullah'ın amcası! Ey Allah'ın ve Resulünün arslanı! Ey hayırlar işleyen Hamza! Ey üzüntüleri gideren Hamza! Ey Resulullah'a koruyucu olan Hamza! Allah sana rahmet etsin. Biliyorum ki sen hısım ve akrabalık haklarını gözetirdin. Daima hayırlı işler yapardın. Vallahi senin intikamını alacak, sana yapılanı 70 müşriye yapacağım. Senin durumun gibi bir musibet hiç başıma gelmedi. Ve burası gibi hiçbir yerde bana bu kadar sıkıntı vermedi. Diğer bazı Müslümanların da benzer şekilde intikam yemini yapması üzerine Allah şöyle buyurdu. Ey müminler! Düşmandan intikam almak için eğer bir ceza ile mukabele edecek olursanız, ancak size yapılan azap ve cezanın misliyle yapın. Daha fazla ileri gitmeyin. Sabrederseniz, cezayı terk ederseniz, andolsun ki bu sabredenler için daha hayırlıdır. Nahl Suresi 126. Bunun üzerine Resulullah af yolunu tercih etti ve sabretti. Müsleyi yani kulak, burun kesme cezasını da yasakladı. Şehitler arasında Hanzala da vardı. Sırılsıklandı. Durumu merak edip araştırdıklarında yeni evli bu sahabenin sabah Resulullah'ın çağrısını duyar duymaz gusül abdesti almadan heyecanla çıktığını ve şimdi de melekler tarafından yıkandığını anladılar. Diğer tarafta Abdullah bin Cahş vardı. Savaş esnasında Allah'ım senin yolunda şehit olayım. Sonra burnumu kulağımı kessinler. Kanlar içinde senin huzuruna varayım. Sana kavuştuğumda sen bana Abdullah burnunu kulaklarını ne yaptın diye sor. Ben de ya Rabbi senin yolunda kesildi diyeyim diye dua etmiş ve şimdi duası makbul bir şekilde Rabbine kavuşmuştu. Öte yandan Mus'ab bin Ümeyr yatıyordu yerde. Üzerindeki eski, yamalı elbise kanlar içindeydi. Üzerine örttükleri bez kısa kaldığı için başını örttüklerinde ayakları, ayaklarını örttüklerinde başı açıkta kalıyordu. Bir zamanlar Mekke'nin en zengin ailelerinden birine mensup olan Mus'ab, gerçek zenginliği peygamberin yanında bulmuş, bir an olsun eskiye özlem duymamıştı. Resulullah aleyhissalatu vesselam, Mus'ab'ın cesediyle karşılaşınca duygulandı. Mus'ab'ın üzerinde kısa ve eski bir elbise vardı. Resulullah onun bu halini Müslümanlara göstererek, ''Bakın şu yiğide, o annesinin ve babasının yanında sizin görmediğiniz ve tatmadığınız yiyecekleri yerken ve içecekleri içerken Allah onun kalbini nurlandırdı da o bütün bunları Allah için terk etmekte tereddüt etmedi. Allah ve Resulünün sevgisi onu yoksulluğa razı etti. Sonra Mus'ab'a dönerek, ''Ey Mus'ab, ben seni Mekke'de gördüğüm zaman senden daha ince ipek elbise giyen, senden daha güzel bakımlı saçlara sahip bir yiğit yoktu. Şimdi sen bir hırka içinde saçı başı karışmış bir haldesin dedi ve ağladı. Müslümanlardan birçok kimse de onunla birlikte ağladı. Her bir şehidin ayrı bir hikayesi vardı Uhud'da. Müslümanlığı kabul ederek Uhud'a koşan Yahudi Muhayrık, topal olduğu için savaşa katılmakta ısrar eden Amr bin Cemuh ve yaşı ilerlemiş olduğu için orduya alınmak istemediğinde Bedir'de şehit edilen oğluna kavuşmayı istediğini söyleyerek izin alan Heyseme Ebu Sa'd ve daha onlarcası. Resulullah aleyhissalatu vesselam şehitlere bakıp şöyle dedi: "Ben bunlara şahidim. Allah yolunda yaralanan hiçbir yaralı yoktur ki Allah onu kıyamet gününde kanayan yarası ile diriltmesin. O kanın rengi kan rengidir. Kokusu ise mis kokusudur. Bakınız, hangileri Kur'an'ı çok okuyup ezberlemişse kabirde onu arkadaşlarının önüne koyunuz." Şehitler yıkanmadan oldukları gibi bedenleri kanlara bulanmış olarak ikişer ikişer bir tek mezara defnedildiler. Resulullah'ın öldürüldüğü haberi üzerine Medine'den koşup gelenlerden biri de Sümeyra binti Kays idi. Her önüne gelene Resulullah'ı soruyordu. Babası, kardeşi, kocası ve oğlunun ölüm haberini almasına ve parçalanmış cesetlerini görmesine rağmen o, kendisine başsağlığı ve sabır dileyenlere Resulullah'ın sağ olup olmadığını soruyordu. Sağ ve iyi olduğunu söyleseler de Sümeyra binti Kays onu görmeden rahat etmeyecekti. Israrla, "Onun yerini bana söyleyin, onu bana gösterin," diyordu. Ne zaman ki onun yanına gelip sağ olduğunu gözleriyle gördü, işte o zaman sıkıntısı hafifledi ve "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah, sen sağ olduktan sonra her musibete katlanılır," dedi. Ne büyük bir sözdü bu. Boğazdan aşağı inmeyen sözlerden değildi. Onlar "Anam babam sana feda olsun" derken ta yürekten söylüyorlardı. Sümeyra binti Kays da önce yaşayıp sonra yaşadığını söze dökenlerdendi. O peygambere olan sevgisini böyle ispat ediyor ve "De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, durgunluğa uğramasından endişe ettiğiniz ticaretiniz ve hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevimli ise artık Allah buyruğunu gerçekleştirinceye kadar bekleyin. Allah günaha saplanmış kimseleri hidayete erdirmez." Tevbe suresi 24. ayetinin en güzel pratiğini gösteriyordu. Uhud günü büyük bir sınavın verildiği çok çetin bir gün oluşmuştu. Resulullah yaralı ve yorgundu. Sahabelerin hepsi takatsiz duruma düşmüştü. Yaralarını sarmaya çalışıyorlardı. Müslümanlar Mekke ordusunun Medine'ye saldırabileceğinden endişe ediyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Ali'yi müşrikleri kontrol etmesi için görevlendirdi ve "Eğer atları yanlarına alıp develere binmişlerse onlar Mekke'ye gitmek istiyorlar. Eğer atlarına binmişler, develeri önlerinde sürüp götürüyorlarsa onlar Medine'ye gitmek istiyorlar" demektir buyurdu. Hazreti Ali onların develere binip atlarını yanlarına aldıklarını görünce niyetlerinin Medine'ye saldırmak olmadığı anlaşılmıştı. İslam ordusu Medine'ye vardığında Medine'nin kadınları onları karşıladı. Şehitlerine ağlıyorlardı. Ölülerine ağlayan kadınları dinleyen Resulullah'ın gözyaşları aktı ve ağlayarak "Fakat Hamza için ağlayan kadınlar yok," dedi. Sa'd bin Muaz ve Usayd bin Hudayr kadınlara Hazreti Hamza'ya da ağlamalarını söyleyince kadınlar mescidin kapısı önünde Hazreti Hamza'ya da ağladılar. Ertesi gün bir münadi Medine sokaklarında seslenerek Resulullah'ın sadece Uhud'a katılmış olan herkesin düşmanın peşine vermek üzere toplanmasını emrettiğini duyurdu. Bu çağrıyı duyan herkes çağrıya uydu ve ağır yaralı olanlar dahi kardeşlerinin sırtında taşınarak geldiler. Daha yaralar taptazeydi. Ancak Allah Resulü çağırdığında iki elleri kanda olsa dahi koşar gelirlerdi. O müminler savaşta bunca yara aldıktan sonra bile Allah ve Resulünün tekrar savaşa dönme çağrısına uymuşlardı. İşte böyle güzel davranışta bulunanlarla Allah'a ve Resulüne karşı gelmekten sakınanları ahirette büyük mükafatlar beklemektedir. Âl-i İmrân Suresi 172. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam toplanan ashabıyla Mekke ordusunun peşine verecekti. Hamraul Esed denilen yere kadar geldiler ve burada bir süre konakladılar. Aslında Efendimizin niyeti başkaydı. Doğrudan yeni bir savaşı o da istemiyordu. Ancak bir komutan olarak ordu üzerine çökmüş yenilgi psikolojisi bertaraf etmek ve hem Medine'deki iç düşmanlara hem de dışarıya karşı Uhud'da bir yenilgi almış olsalar bile hala düşmanı kovalayacak güçte oldukları mesajını vermek istiyordu. İslam ordusu Hamraul Esed'deyken Huza'a kabilesinden Mabet el-Huza'yı çıkıp geldi. Müşrik olmasına rağmen Medine'ye yakınlık duyan Mabet, Uhud'dan dolayı üzüntüsünü dile getirdi. Efendimiz ondan yapabileceği bir şey varsa yapmasını istedi. Mabet el-Huza'yı ise yola çıkarak müşrik ordusunun konakladığı yere geldi. Orada Ebu Süfyan ile karşılaşınca Ebu Süfyan ona Medine'de durumun ne olduğunu sordu. Mabette Müslümanların taze destek kuvvetlerle birlikte kurdukları büyük bir orduyla ve öfke dolu bir şekilde üzerlerine doğru gelmekte olduğunu söyledi. Bunun üzerine Mekkeliler Medine'ye dönüp işi bitirmeyi konuşuyorlarken gelen bu haber üzerine Ebu Süfyan endişeye kapıldı ve Medine'ye saldırma fikrinden vazgeçip ordusuyla Mekke'ye geri döndü. Böylece İslam ordusu orada 3 gün kalıp varlığını çevrede iyice hissettirdikten sonra Medine'ye geri döndü. İşte böyledir. Allah dilediğine galip kılar, dilediğini mağlup. Bu dünyanın imtihan dünyası olmasının da gereği budur aslında. İnananlar her daim galip, İslam düşmanları her daim mağlup olsalardı imtihanın bir sırrı kalmayacaktı ve herkes iman etmek zorunda kalacaktı. Müminler ve münafıklar birbirinden ayrılmayacak, elmas gibi istidata sahip Ebu Bekirler, kömür gibi istidatı olan Ebu Cehillerden tefrik edilmeyecekti. Oysa imtihan gereği akla kapı açık olmalı ve insanlar İslam'ı güç kazanmak veya hakimiyet elde etmek için değil, gerçekten hak din olduğuna inanarak kabul etmeli. Batıldan da batıl olduğuna inanarak kaçınmalıdır. Bir önemli husus ise, hak bir davanın en büyük yakıtının şehitlerin kanı olduğu gerçeğidir. Ekilen bir fidana verilen su ne ifade ediyor ise, tevhid davası için yola çıkan bir hareket için de şehit kanı aynı şeyi ifade eder. Şehitlik, kanını dökmek değil, davaya kan vermektir aslında. Şehitler, davanın şahitleridir. Şehitler, hak ve hakikatin, tüm peygamberlerin ortak çağrısı olan tevhidin şahitleridir. İslam davasında zahirde mağlubiyet olsa da hakikatte mağlubiyet yoktur. O yüzden bazen olur ki zahiren yenilgi gibi görünen bir savaşta dökülen şehit kanları zafer elde edilmiş bir savaştan çok daha fazla kazanç vesilesi olabilir. Yüce Rabbimiz bu hususta şöyle buyuruyor. Size Uhud'da bir yara dokunduysa biliyorsunuz ki Bedir'de de düşmanlarınıza benzeri bir yara dokunmuştu. Biz bu galibiyet ve mağlubiyet günlerini insanlar arasında döndürür dururuz. Allah gerçekten iman edenleri ortaya çıkarmak ve sizden şehitler edinmek için böyle yapar. Yoksa Allah zalimleri sevmez. Bir de Allah müminleri her türlü günah kirinden temizlemek ve kafirleri helak etmek için böyle yapar. Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri ve davası uğrunda sabredip direnenleri ortaya çıkarmadan kolayca cennete girivereceğinizi mi sandınız? Âl-i İmrân Suresi 140'tan 143'e kadar olan ayetler. Allah şehitler edinmek, müminleri arındırmak ve ayrıştırmak, sabredip direnenleri ortaya çıkarmak istiyordu. Ancak elbette ki galibiyetlerin olduğu gibi mağlubiyetlerin de sebepleri vardı. Galip gelmek için bu sebeplerin gereğini yerine getiren Müslüman olmasa da kazanabilir. Yerine getirmeyen ise Müslüman bile olsa kaybedebilirdi. Uhud'un yankılarından olumlu olanı, Müslümanların yaşananları etkili bir ders olarak görmeleri, ibret almaları ve istifade etmeleriydi. Artık öğrenmişlerdi ki ilahi yasalar hiç kimseyi kayırmıyordu. Eğer zafer istiyorlarsa bunun sebeplerine sarılmaları gerekiyordu. Bedir'de düşmanlarınıza verdiğiniz iki misli zarar, Uhud'da kendi başınıza gelince bu musibet de nereden diye soruyorsunuz, öyle mi? Resulüm de ki, elbette kendi yaptıklarınız yüzünden. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter. Ali İmran Suresi 165. Dolayısıyla Uhud'da Müslümanların bu mağlubiyeti tadıp bunca acıyı yaşamalarına sebep olan şeyin emre itaat etmeyen okçuların görev yerlerini terk etmesidir diyebiliriz. Ayneyn tepesinin tutulması zafere giden zahiri sebeplerden biriydi. Görünürde bu zahiri sebep yerine getirilmediği için Müslümanlar mağlup oldu, ancak hakikatte sebep onları oradan ayıran dünya sevgisiydi. Nitekim Rabbimiz galibiyetten sonra yaşananların sebebini bizlere şöyle ders veriyor. Siz Allah'ın izniyle düşmanlarınızı kırıp geçirirken Allah size olan vaadini yerine getirdi. Allah size sevdiğiniz galibiyeti gösterdikten sonra zaafa düştünüz. Peygamberin verdiği emir hakkında tartışmaya kalktınız ve emre karşı geldiniz. Kiminiz dünyayı istiyordu, kiminiz ahireti istiyordu. Sonra Allah sizi denemek için onlardan geri çevirdi ve sizi bağışladı. Allah müminlere karşı çok lütufkardır. Ali İmran Suresi 152. Nihayetinde sahabelerin de insan olmanın gereği olarak kimi zaman zaafa düştükleri ve bu durumun onların değerinden bir şey eksiltmediği bilinmelidir. Şüphesiz onlar peygamberden sonra insanların en şereflileri ve hangisine uyulsa doğru yolu gösteren yıldızlar gibidir. Unutulmamalıdır ki bu dinin sahibi Allah'tır. Peygamberler fanidir, ancak Allah bakidir. Hak bir davanın liderinin ölmesi durumunda olması gereken kalanların her şeyi bırakıp yolundan vazgeçmesi değil, tam tersi Enes bin Nadır'ın dediği gibi o yolda can vermektir. Ayrıca Allah, Peygamber Efendimiz'i bütün insanlığa örnek ve bir rehber olarak göndermiştir. Bu yüzden onun her hali, her tavrı doğruluğuna ve peygamberliğine şahit olsa da harikulade olmak zorunda değildir. Münafıklara gelince, yaptıkları ihanet yetmiyormuş gibi, üstüne bir de haklı çıkmışçasına, bizi dinleyip yanımızda kalsalardı, öldürülmezlerdi diyorlardı. Allah onların bu tavrına şöyle cevap veriyordu. Kendileri evlerinde oturup savaştan geri kaldıkları yetmiyormuş gibi, üstelik savaşıp şehit düşen kardeşleri hakkında da sözümüzü dinleselerdi, öldürülmezlerdi dediler. Onlara de ki, eğer doğru söylüyorsanız, haydi ölümü kendi başınızdan savın da görelim. Ali İmran Suresi 168. Onların bütün ikiyüzlülüklerine rağmen bu savaş onların Müslümanlar tarafından daha iyi tanınmasına vesile olmuştu. Nitekim daha önce Abdullah bin Übey, Cuma günleri Resulullah minbere çıktığında ayağa kalkarak işte Resulullah aramızdadır. Allah onunla size ikramda bulunmuş. Onun sebebiyle size izzet ve şeref vermiştir. Ona yardım edin, onu destekleyin, onu dinleyin, ona itaat edin diyerek ikiyüzlülük ederken, Uhud'dan sonra da aynısını yapmak için ayağa kalktığında etrafındaki Müslümanlar elbisesinin kenarlarından tutup ona, ''Ey Allah'ın düşmanı, sen bu sözlerin adamı değilsin, zaten yapacağını yaptın.'' diyerek tepki göstermişlerdi.